to, czego nie chcą nam dać. Mam plan, wezmę sobie to szan. Już czas, to, czego nie chcą nam dać. Mam plan, wezmę sobie to szan. Yo, młode wilki, stary wilki, patrzy na mnie zden na to. Ciele miał się złoto dzioby, bo wjeżdżam w to jak Yellow Wolf. Piszę to Times New Roman, błyszczę jak Time Square, pora na prime time. Get money, fuck fame. O list mnie nie pytaj, spytaj mnie o listy gończe. Kiedy skończę tę historię od Banity do Most Wanted. No to świty to początek, nowy krok na wrogi front. Jak rap napcha się fast foodów, będzie jadał z moich rąk. Nie znam bólu, żyję z pokorą. Serca królów wyrwę z koroną. Szukam wieczności, życie to prolog. Mnie nie porównuj, ścinę do kolor. Widzę co robią i dość mam przeciętniaków. Królowie króle trusie strusie. Po śmierci znajdę miejsce w piachu. Błogosławię chleb, ten o który walczymy. W imię ojca, syna i całej rodziny. Dać ma plan, wezmę sobie to szan. Już czas, to czego nie chcą nam dać. Mam plan, wezmę sobie to szan. Już czas. Mam dosyć cudzych życzeń, życia cudzym życiem. Mam dobry rytm, gdy piszę ja, używam dużych liter. Grubymi nićmi się te kariery pełno ich. Wbijam szpilę przed finiszem, poczuj się jak Taylor Swift. Złote dziecko, pewna próba, rzut Jordana. Młody set, no the west, I am God, tak się utożsamiam. Mam realny świat, nie świat na dysku, Terry Pratchett. Sięgam wyżej, kiedy sama w pysku bywa kerygmatem. Koniec dny jak mixtape mi chwila. Wierzę w szczęście i więcej robię, tym bardziej mi sprzyja. Namaszczony wbijam na salony, biorę swoje. Nie muszę tłumaczyć, patrz na moje imię, nomen, nomen. W mojej głowie ideały, nie tracę wiary ponoć. Zmieniam ogniskowo, pod winiogon zacznie płonąć. To nowy prolog nowej księgi moich doznań. Ty w to wątpisz, rigor mortis, my Polonis Moria. Walka warta świeczki, nie wierzysz, wciśnij play. I to nie zmiana warty, to zmiana wszystkich rzek. Kto widzi brzeg, ten widzi cel i wie, że zmieni tłum. Nie skusi go koryto, nie weź się mętny nut. Duch, co napędził dwóch, duch na krawędzi snów. Dwóch, co chce konsekwencji, a nie wielkich słów. Dwóch, co wierzy w moc, a nie tylko w ślepy los. Pierwszy krok, bo dobrze wiemy, co chcemy wziąć stąd.